دشکلای جنتی او هوای جنتی هر لار جنت لار او قبای جنتی مدینه مدینه مدینه مدینه مدینه مدینه مدینه مدینه دشکلای جنتی او هوای جنتی هر لار جنت لار او قبای جنتی مدینه مدینه مدینه مدینه مدینه مدینه مدینه مدینه احد او ذوالحلیفا او مساجد الخمسا د خیر القرون یادگار د حجاز طول علاقا د خیر القرون یادگار د حجاز طول علاقا بس پزرو بندی شنجی د انوار پلوشی بس پزرو بندی شنجی د انوار پلوشی مدینه مدینه مدینه مدینه مدینه مدینه مدینه مدینه دشکلای جنتی او هوای جنتی هر لار جنت لار او قبای جنتی مدینه مدینه مدینه مدینه مدینه مدینه مدینه مدینه سهر ماشام د غفران احسان پیغام پر رازی لحساب تیر د دنیا هر یو انعام پر رازی لحساب تیر د دنیا هر یو انعام پر رازی لحساب تیر د دنیا مهاجر دک انصار کلیوال د محترم مکرم خیر الابرار مدینه مدینه مدینه مدینه مدینه مدینه مدینه مدینه دشکلای جنتی او هوای جنتی هر لار جنت لار او قبای جنتی مدینه مدینه مدینه مدینه مدینه مدینه مدینه مدینه رب کړی می کلیوال د حسن او د بلال د صدیق عمر عثمان د دوستانو مینوال د صدیق عمر عثمان د دوستانو مینوال د حضرت علی حیدر د خیبر د غزا ډال د حضرت علی حیدر د خیبر د غزا ډال مدینه مدینه مدینه مدینه مدینه مدینه مدینه مدینه دشکلای جنتی او هوای جنتی هر لار جنت لار او قبای جنتی دغه مين جنتی درشتین ملنگی کرد جنت البقیع پیردار خور احمدی کرد جنت البقیع پیردار خور احمدی چه حضور کی د حبیب هل تلی کی ترانی چه حضور کی دا حبیب هل تلی کی ترانی مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ دشکلائی جنتی او هوای جنتی هر لرد جنتار او قبای جنتی مدینه